الباب التاسع والتسعون ومئتان باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر بغیر عذر کے ایک ہی جوتا یا ایک ہی موزہ پہن کر چلنے اور کھڑے کھڑے جوتا اور موزہ پہننے کی کراہت کا بیان عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمشي احدكم في نعل واحده لينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا وفي روايه او ليحفهما جميعا متفق عليه حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک جوتا پہن کر نہ چلے چاہیے کہ دونوں جوتے پہنے یا دونوں ہی اتار دے اور ایک روایت میں ہے یا دونوں پیروں کو ننگا کر لے بخاری و مسلم وعنہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها رواه مسلم حضرت ابو هريره رضي الله عنه هي سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو دوسرے یعنی صرف ایک جوتے میں نہ چلے یہاں تک کہ وہ اس کی مرمت کر لے مسلم وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان ینتعل الرجل قائما رواه ابو داود باسناد حسن حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے جوتا پہننے سے منع فرمایا ہے اسے ابو داود نے حسن سند سے روایت کیا ہے